الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. لنقه ونلزيا فيتو فينابتشانغوزا وضوء. وهي أولا الخارج من السبيلين مطلقا، ni kinachotoka katika njia mbili, aidha tupu ya mbele au ya nyuma. Kwa hali zote, chochote kinachotoka kinachangua udhu. Pili, wa damu al-kathir, na damu nyingi. Wa nahuhu, na mfano wake. Tatu, wa zawalu al-aqli binaumin au ghairihi, kuondoka akili kwa kulala au kwa jambo jingine, pia kunachangua udhu. Nne, wa aklu lahmi aljazur, na kula nyama ya ngamia, pia kunachangua udhu. Wa massul mar'ati bishahwa, na kumgusa mwanamke kwa matamanio, pia kunachangua udhu. Sita, wa massul farji, na kushika tupu. Saba, wa taghsilul mayit, na kumuosha maiti. Nane, wa ridda, na ridda yani kutoka katika Uislamu. A'adana Allahu wa iyyakum minha. Wa hiya tuhbitu al-a'mala kullaha, na hii ridda inaporomosha amali zote. Mtu anapotoka katika Uislamu amali zake zote ni kwamba amezifuta. Liqaulihi ta'ala: au jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastumun nisaa أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. رواه مسلم. هي آية سي دليل يا ردة. وهي تحبط الأعمال كلها، هي ردة إن برموش عمل زوتي. لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط au lamastumu nisa. Hii dalili siya hii ridda. Au alikuja mmoja wenu kutoka chooni, au lamastumu nisa, au mliwagusa wanawake, si dalili ya ridda. Wasuila nabiyu sallallahu alayhi wa sallam: anatawalla umil luhumi ibil, je tutawadhe kwa nyama zangamia? Mtume aliulizwa: je tutawadhe kwa kula nyama zangamia? Faqala: naam. Mtume akasema: ndiyo. رواه مسلم. وقال في الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم. ناكسما katika hofu mbili, lakini kwa sababu ya choo kikubwa na choo kidogo na kulala ndipo mpake maji juu ya hofu. رواه النسائي والترمذي وصححه. يقول الشارح: قوله نواقض الوضوء اي مفسداته التي اذا طرأت عليه afsadathu, vitu vyenye kuharibu udhu ambavyo vikuzuka juu yake vinaharibu udhu wake. Wa hiya nauan, na hivyo viko sampuli mbili. Awalan mujma'un alayhi, sampuli ya kwanza ni kwamba imewafikiano na maulama kwamba inachangua udhu. Wa huwa almustanadu ila kitabin wa sunna, na hii ni yenye kutegemezwa kwenye Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Pili, sampuli ya pili, mukhtalafun fihi, ni mambo ambayo wa maulama wamekhtalifiana. Wa huwa almabniyu ala alijtihadat, na hii inajengewa juu ya ijtihadi za maulama. Qauluhu alkhariju min assabilaini, katika vitu vinavyochanguza udhu ni kitu kinachotoka katika njia mbili, tupu ya mbele au ya nyuma. Mutlaqan, yaqulu hadha an-naqidhu al-awwal, hiki ni kichanguzi cha kwanza cha udhu. Wa huwa ma kharaja min al-qubuli aw ad-dubur, ni kilichotoka katika tupu ya mbele au ya nyuma. Sawa undam, sawa ni damu au ma au ni maji au hasa au kijiwe au rihin au ni upepo au kharaz au yani kitu kama kibangili kile kishanga kile kitoka au baulin au mkojo au ghaitin au choo kikubwa. Wanahwiha, na mfano wa hivyo, kikitoka kitu ni kwamba udhu umechanguka. Liqaulihi ta'ala: au jaa ahadun minkum min alghait, au alikuja mmoja wenu kutoka chooni, ni kwamba udhu wake utakuwa umechanguka kwa kutoka kitu katika tupu ya mbele au ya nyuma. Kauluhu wa dabul kathir, katika vinavyochanguza udhu na damu nyingi, wanahuhu na mfano wake. Hadha naqidhu thani, hiki ni kichanguzi cha pili cha udhu. Wa huwa damul kathirul masfuh, ni damu nyingi yenye kutirizika, hii ndio inayochangua udhu. Warajihu anna dama naqidha huwa damu lkhariju min assabilaini, lakini kauli yenye nguvu ni kwamba damu inayochangua udhu ni damu inayotoka katika njia mbili, si damu inayotoka kwa kukatika kiungo, mkono au mguu. Wa amma ma kharaja min ghairihima fahuwa ghairu naqid, damu iliyotoka kutoka katika isiyokuwa hizi njia mbili, damu hiyo haichangui udhu. Lianna sahaba tasallau fi jirahatihim, sababu masahaba walisali pamoja na majeraha yao yanatoa damu. Wa Umaru tuina wastamarra yusalli, Umar bin Khattab khalifa wa pili wa Mtume sallam alichomwa mikuki na huku anatoa damu na akaendelea katika sala yake. Wa Abbad ibn Bishrin rumiya bisahmin fawasala salatahu hatta intaha, Abbad ibn Bishr naye alichupiwa chembe akaendelea katika sala yake mpaka akamaliza. Kwa hiyo damu inayotoka katika tupu mbili, moja ya tupu mbili ndiyo inayochanguza udhu. Ama damu inayotoka katika mkono au mguu au mgongo, mwili mzima wa mtu, damu ile haichangui udhu wala sio najisi damu ile. Walkhariju min albadani nawani, kinachotoka katika mwili kiko sampuli mbili, tahirun, kuna kilichotahara, kadami walmukhati wanukhami walaraqi wanahwihi, kama hiyo ute, makamasi, makohozi, jasho na mfano wake, hii ni tahara. Wanajisun, na kuna kinachotoka ambacho ni najisi, wa huwa ma kharaja min as-sabilain, ni kinachotoka katika njia mbili, tupu ya mbele au ya nyuma, hiyo ni najisi. Lakini vingine ni uchafu tu, lakini si najisi ambayo inaharibu udhu. Qauluhu wa zawalu al-aqli, na kuondoka akili, binaumin, kwa kulala au ghairihi, au kwa kitu kingine, kulewa. Hadha an-naqidhu thalith, hiki ni kichanguzi cha tatu cha udhu. Wa huwa zawalu al-aqli, kuondoka akili, imma bil kulliya, yote kuondoka, wa imma limuddatin muayyana, na ima akili kuondoka kwa muda maalumu, kanaumi, kama kulala au isukri au kulewa. Wa huwa madhinnatun linnaqdi, kulewa ni sababu ya kuchangua udhu pia kulala, bidalilin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, lakini kwa sababu ya choo kikubwa na kidogo na kulala, haya yanaharibu udhu. Qauluhu wa aklu lahmil jazur, na kula nyama ya ngamia, hadha naqidhu rabi, hiki ni kichanguzi cha nne. Wa huwa aklu lahmil ibil, kula nyama ya ngamia kuna changuza udhu. Wa yashmalu kulla ma kana dakhila aljildi min lahmin wa shahmin wa kabidin wa tihalin, asema hii nakusanya chote kilichokuwa ndani ya ngozi yake yule ngamia, iwe ni nyama au ni mafuta au ni ini au ni wengu. Wa nahwiha, wa dalilu ma dhakarahu almusannifu, suila an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ana tawallau min luhumi al-ibil, mtume aliulizwa je tutawadhe kwa nyama ya ngamia, faqala na'am, mtume akasema ndio. Rawahu Muslim. Qauluhu wa massu al-mar'ati bi shahwa, na kumgusa mwanamke kwa matamanio, hadha an-naqidhu al-khamis, hiki ni kichanguzi cha tano cha udhu. Wa huwa massu al-mar'ati bi shahwa, ni kumgusa mwanamke kwa kumtamani. Wasahihu annahu la yanqudhu li'adami ad-dalil, lakini kauli sahihi ni kwamba hii pia haichangui udhu kwa kutopatikana dalili ya hilo. Walianna al-aya wa aula mastumun nisaa almuradu biha aljimaa wa laysa mujarrad almassi, aya hii aula mastumun nisaa maksudio yake ni jimaa, kitendo kile cha ndoa, si nafsi ya kumgusa mwanamke. Qauluhu wa massul farji, na kugusa tupu hadha naqidhu sadis, hiki ni kichanguzi cha sita, wa huwa massul farji qubulan kana au dubura min adh-dhakari au al-untha, kugusa tupu iwe ni ya mbele au ni ya nyuma ya mwanamume au mwanamke, li qawlihi sallallahu alayhi wasallam, man massa dhakarahu falyatawalla, mwenye kugusa dhakari yake na atawadhe. Wa ayu mamraatin massat farjaha faltatawalla, na mwanamke yote aliyegusa tupu yake na atawadhe. Qawluhu wa taghsilu almayit, na kumuosha maiti. Ili jambo la kugusa farji pia hili lina ikhtilaf, kwa sababu kuna hadithi nyingine inayoeleza kwamba tupu ni kiungo katika viungo vyako, kwa unaposhika tupu udhu hauchanguki isipokuwa ukiishika kwa shahwa. Kuna hadithi inayosema hivyo kwamba tupu ni budhatu minka, ni sehemu katika viungo vyako. Kwa hiyo unapogusa tupu kwa bahati mbaya au bila matamanio, udhu hauchanguki mpaka uiguse kwa matamanio. Qauluhu wa taghsilu almayit, na kumuosha maiti. Hadha naqidhu sabi', hiki ni kichanguzi cha saba cha udhu. Wa huwa taghsilu almayit, kumuosha maiti. Dhakaran kana am untha, mwanamume alikuwa au mwanamke. Fa idha ghasala almayita intaqadha wudhu'uhu, mtu akimgusa akimuosha maiti udhu wake huchanguka. Wasahihu annahu la yanqudhu alwudhu, lakini kauli sahihi ni kwamba kuosha maiti hakuchanguzu udhu. Wama warada fi dhalika min qawlihi sallallahu alayhi wasallam, man ghassala mayitan falyaghtasil yuhmalu ala alistihbab. Hii hadithi iliyokuja maneno ya Mtume sallam, mwenye kumuosha maiti na aoge, hii inachukuliwa kwamba ni sunna kuoga, si kwamba ni lazima kuoga kwa sababu udhu umechanguka. Udhu hauchanguki, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, laysa alaykum fi mayitikum ghuslun illa idha ghassaltumuhu, hamna nyinyi kwa maiti yenu mkimuosha hamna kuoga. Laysa alaykum fi mayitikum ghuslun idha ghassaltumuhu, nyinyi hamna kwa maiti yenu kuoga mkiwa mtamuosha. قال شيخ الإسلام ونقض الوضوء بتغسيل الميت فيه نظر, كتشانغوكا أوضو وكموشا ميتي فيه نظر, كنا اختلاف هابو لأن الحديث الوارد لم يثبت, وسبب حديثي لوكوجا يكو تشانغوا أوضو وكموشا ميتي هيكو ثبيتي. وما ورد عن الصحابة لا يتعين حمله على الوجوب, iliyokuja kutokana na masahaba hailazimu kuichukua juu ya wajibu wa kuoga, bali ni sunna. Qauluhu waridda, na ridda kutoka katika Uislamu pia kuna changua udhu. Wa hiya tuhbitul a'mala kullaha, ridda hii inaporomosha amali zote. Hadha naqidhu thamin, hiki ni kichanguzi cha nane cha udhu. Wa huwa alkhuruju min alislami ila alkufri, ni kutoka katika Uislamu kwenda katika ukafiri. Wal iyadhu billah, wa tusamma ridda, hii inaitwa ridda. Wa hiya muhbitatun lil a'mali kulliha, ridda inachangua amali zote. Liqaulihi ta'ala, la in ashrakta la yahbatanna amaluk, ukifanya ushirikina amali zako zote zitaporomoka. Makusudia kufanya ushirikina, yani ushirikina mkubwa ukifanya, amali zote na thawabu zote zinafutika kwa sababu ya ushirikina. Faman irtadda anil islam batala wudhuuhu bihadhihi ridda, ambaye ametoka katika Uislamu udhu wake umebatilika kwa sababu ya ridda hii na kutoka huku. Liannaha tuhbitu lwudhua wa tuhbitu lamala kullahu, kwa sababu ridda inaporomosha udhu na pia inaporomosha amali zote. Qauluhu wasuila nabiyu sallallahu alayhi wasallam anatawallau min luhumil ibil, aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, je, tutawadhe kwa kula nyama za ngamia? Faqala naam, Mtume akasema ndio. Rawahu Muslim. Waqala fil khuffain walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, lakini kwa sababu ya choo kikubwa na kidogo na kulala. رواه النسائي والترمذي وصححه هذه أدلة المؤلف على النقض بالغائط أو لمس المرأة بشهوة هذه دليل ذا مؤلف كتانوك أوذك وشوك كبوة أو كمغوس منامك كما تمانيه وقد استدل بالآية أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أما تلي دليل هيلو آية هي أو أليكوجا موجا كتكنيني كتوكا تشوني أو أليوغوسا أو أليوجمي ونواكي واستدل أو واستدل بحديث نقل لحوم الإبل والغائط واستدل بحديث نقض لحوم الإبل والغائط والبول والنوم وقد سبق تصحيحها أمتلي دليل حديث يكتنغوك أوذو ونعم زنغمية نتوكي كوبا نكدوغو والنوم نكلالا وقد سبق تصحيحها ومتنغولي أصحيح ودليل هزو ويهاية نمامو ينوتنغوزا yanayochangua udhu kama mtu ana udhu utakuwa umechanguka kwa moja katika mambo haya wallahu aalam.